باب بيع البعير واستثناء ركوبه باب د په بیان د خرصول دوخ کی اداغی سورلی مستثنا کول اے پچا دی او خرج کو غولوی زبب تی پلانی زی پوری گو رسور زم دیتا وی بیع او شرط خرصول مرالل او شرط مرالل و بیهی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا بی قال حدثنا زکریاو عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان ود يسير چروان جابر رضي الله عنه على جمل فيوخ شدد پارو کد اعيا او غستړ شوو اوخ بنته هاستړ شوو دے عادتلو قابل نه ده فارادا ان يسيبه دي رادو کچ پریږي زیردا خطلې سیم نشي اخوشه پریږي خوشي کی ادینه ګور هغه صاحب نه ده مراد کوم چې قران کې دا خو اسلام کې من راغلی او قال فلحقني النبي صلى الله عليه واله وسلم ما سر النبي عليه السلام يوزش فدعا لي نمال دعا وغتا او يو روایت کی راغلی فدور به داو خي وه له مناسب گزار سارو تجائز ده فدعا له ديته دعا او کا مالم دعا او کا فسار سیرن روان شوخ پدا سے روانی دو لم یسر مثلہو چه ددو گنتی اٹو سوکتلو نا در طولو نا گڑندیش قال بعنیه بی وقیت وی خرسی کپا ما پا یو وقیت چاندی بانی ایدی عقد کی مختلف روایات راغلی اکثر پدیدی چی دا پا یو وقیو دا سرو سپی نوزرو او بعد روایاتو کی راغلی وقیتو زہب بعدی کی اربع اواق راغلی سلور اواق بعدی کی پینز راغلی ابعدی کی مئتا درہمن راغلی ابعدی کی عشرون درہمن راغلی نی په بعض روایاتو کې دیار لس دینار راغنی ایم حسالت دی روایاتو دادا چې دا اوخی خرس کڑیو پا یو پیسو چې د نبی کریم علیہ السلام او د حضرت جابر په منس کې معلومه وي خو بیا چې کله ورکول نو ورته نورم سیوا ورک وی خرج ک کل تو لا ما وین نه خرصو اے باب الرضا کې دا حدیث تیر دی نبی علیہ السلام ته پیش کچھ حبہ کی والزی خرصوم نا ندا اللہ حبیب راضی نشو جنازی احسن عالم خرصے بے ثم قال بعنیه فبعته بوقیت بے وی خرش کا پمانو ما خرش کو پے یو وقیہ ذهب یا چندئی واستثنیت علیہ حملانہ او ما مستثنا کل پے نبی علیہ السلام سورلی د دیو الہ لی تربال بچا شزب مدینیو کور پوری پسورزم فلما بلغت کل جوزور سدمته بالجملخ ورترا واستو فنقدني ثمنه ما ته داغي پیسه نقد راکي ثم رجعت بیا زو واپسو فارس لفي اثري ما پسي شکرول گل فقال اتراني آیات ویني ما کستو کا مماکسه وی په پیسو کې کمی تا ایت گمان کې چې ما کمیو کو د پیسو هغه چوخ می پیغسته خوز جمالک و دراهمک فهو لک دا اوخنه موالا پیسی موالا دوار تا دا پارشول اگر کمی پیسی چی مکرر وی داغی دا پاس سیوام ورکی وی دا سیوائی شی حضرت جابر رضی اللہ نوزان سر سنبال کرو نو واقعا دا حری چرالا دی یزید په زمانہ کې په مدینه منوره عمله شو و اب انتها خلق پکې شهیدان شو بقی کې اولوی زید داسې او هغه نه دیوار تاو کړي یو قبر نه دی بشمار قبرونه دی ناغې ته وای ویدا شهدا الحر دی حر د مدینه دی کانی ځین ازمکه ته وای پدې کې غفوج املو کا د مدینه بشمار خلق چې صحابه تابعین او لوی خلکو پکې دا شهیدان شول د خپل جنگونو اسلام ته ډېر لوی نقصان رسول اسور جلاری کو سي د شهداو نه ډکی وی ور پدې باندې هغه علماو دلیل نیولې وی پا بیعا که شرط جائز ده لکدا د امام احمد رحمه اللہ و ده امام بخاری رحمه اللہ و ده نور و ائمه کرام و مسلک ده احناف و شوافی پا بیعا که ده شرط قائل ندی جگه تاسول حدیث بار بار تیشه نهان بیعن و شرط نا نو دای وای دا شرط په بیا کینو دا خد الله حبیب احسان ور سره وک چې زوخ می د نواغستو او تر کوره پوری په سور لاړ شه ادا وغ د ځان سره ساتل تر ډېر زمانی پوره وو وجدره زمانہ تیر شو نو جابر رضی اللہ عنہ د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت ورتوی و یو بوډا وخناله او هغه بدر او حدیبی ټولو کې حاضر شیو ځکه دی وخ باندې بدر تبدل شوی و سورلی پښوی و او حدیبی تا ویره والا او دو خان په دې صدقه کې پریزا دا پیغمبر نه خوا نو راہی ته وي د پخکولي زایونو کې سره وا ادله خوږي خوږي او بو ور کوا او کمر شو کنه یو کند ورته او کاږي کې دفن کا بعض محدثین وای چې عمر رضی الله عنه د پیغمبر علی السلام د یو اوخ چې دای نه خوا د هغه حفاظت کولو د امت به سمره خیال ساتلو نگور دا حدیث کې په بیع کې شرط راغله ده دیکي مذاهب دي د علماو چې په بیع کې شرط څنګه ده نو مذهب احناف دا ده ګور دا ایم اور با او اقوال واوره احناف علما زمون وای کدا شرط داسي وی چې عقد داغه تقاضا کوي یا د عقد سره مناسب ده یا دا سه شرط ده چې د خلکو عادت پاغي جاری ده نو دا جایز ده اپا دی بیع فاسدی گینا ایلا کدی پلو گو رئی ورطوی دا شیم در بان خرش کو او گره تراغی دا مبیع در کوم نا چی ما پیسی غستی نی ایبرو دا کتاب میں پتا سو خرش کو او زوام تراغی در کوم نا چی گره پیسی نی راغلی گره دادا سے شرط دے چی دا دا دا دا دا عقد تقاضا کئی ادا مناسب دے پای پیسی رانا بس پل کتاب دیوالا یا یو دا بای خرسکا پا دی شرط چی دی با پی سوری گی یا غنمی چانواغستل پا پتی کی چی بای پا شل زر روپای می در ندا دا پتی دا غنم واغستو او گره دا برا لری بی دی پا لگو رای دا برا لری بی نگور دا شرطو نا درستی او کله ګوره داسي مشتری او شی ای او شی خرص کو خو ای هغه چا باندې چې خرص کو هغه ته وای بای سوک ذمہوار را ولا چې ما پیسو به سوک ذمہواری یا ما سره یو شی غاڼه کیدا اسی نه پیسې نه راکې نو دا شرطم درسته پوښوي او داسي چې تعامل وی لکه یو سړی کیړی واغسته ویدہ بگوری گانڈی رالا یا جرابی واغستی نوزنی دا سی کنه تا کیڑی واغستی سرمن مرمن او دا ویدہ را لو گانڈا موزی دی واغستی ویدہ را لو گانڈا نو دا عرف کیوی نو دام جائز دی دا دی دریو کسم شرطونو احناف دا جواز قائل لی سسمولی کل یو دا سی شرط چی عقد داغی تقاضا کئی دویم چی دا عقد سر مناسب دے دریم اغا شرط چی دا خلق و عمل او عادت پاغی دے دا خلق و عمل او عادت پاغی دے شوافی و مسلک دا دے پدی کی د دې مذهب هم د احناف سره نږدې نږدې دی د دې مذهب هم د احناف سره بالکل نږدې نږدې دی او د مالکیو مسلک سره دی وای دی کې د شرط ډېر تفصیل لري ادا پدی مسله کې د ډېر ادق المذاهب نه دی ورا شوافی او احناف وای چې شرط ناروا ده خود روا والی یو سو صورتونه دي او د مالکیو مسلک دا ده وای نا شرط روا ده او کمزه کې چې حرام ده داغه د پاره خاص صورتونه دي او د حنابلو مسلک داله دای وای ک شرط د یو نه ډیر وی نو دا شرطم فاسد دی او قدم فاسد دی لکه ورته وای وای غستا جاما وای دا براله ګنڈی مو دا بوین زم نو دو شرطو نشول کنه نو په دې عقد کې فساد راغی او که شرط یو ده نو دی وی دا روا ده که شرط یو ده نو بیا د دوی په نظم روا ده و به قال حدثنا هو علی بن خشرم قال اخبرنا عیسی یعنی ابن یونس عن زکریا نامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حدیث ابن نمیر فمثل ده حدیث ده ابن نمیر و بیهی قال حدثنا عثمان ابن ابی شیبہ و اسحاق ابن ابراہیم و اللبز علی عثمان قال اسحاق اخبرنا و قال عثمان حدثنا جریر ان مغیره نشابین جابر ابن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ذا الله ده رسول په مرګرتیا کې غزا کړ او فتلا حق بي الله حبيب ما سر په سفر کې پیو شو وتحتي نازه لي او زما د لاندې او خو جم په او بم براړي قد اعيا اغه بالکل ستړې شوه ولا يكاد يسير نزدینو چتلے قدر لوے قالم فقالا لی مال بعیرک ویدی وخت دیس شوی قال قلت علین ماوی بیمار دے قال فتخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب تی رستو شو فزجرہو ویرٹل ودعا لہو دعای ورتو وختا فما ذال بین دیل بل امیشو چدو خانو نب مخیو او قدامها يسير وين مخيبتلو قال فقال لي واذا الله پیغمبر را ته وي كيف ترى بعيرك خو دې څنګه ويني قال قلت بخير ډير په خير ده کده ثوابت او برکتو کا ستا برکت ورته رسید د الله حبيب ستا برکت دې تر رسید قال فتبي انیه تی پا ما خرسے وی فستا ہے تو ما تا حیار علا چی پا پیغمبر بس گشے خرسو لکا پلار جوی تا وی دا رابانے خرس کا وغوی چی پا پلار بس نو دا پلار نخو دا پیغمبر مرتبہ دیر لویا دا ولم یکن لنا نازحن غیرہ مونگ دا پار دا عبور اوڑو والنو بغیر دا دینا قال فقلتو نما ویاو فبعتو یاہو ما پی خرس کو الا ان لي فقار زهره ما ده پار با غاډو کې د شاد دي یعنی سورلي د شاد دي به حتا بلغ المدینه تا چې زه مديني منوره ته ورسېګم قال فقلت يا رسول الله شو رسید ما ودا الله رسول اني عروس عروس وادکړي سړیلم وای او ناوېتم وای فاستعذنت ما تي اجازهت فاذن لي ما تي اجازهتك فتقدمت الناس الى المدينه زد خلقنا مديني تلق مخ كلاړ حتى انتهيت ورسيد فلقيني خالي ما سر امامه ملاوش فسالني عن البعير ما نه دوخت پوسوك ما نه د وخت پوسو کو فاخبر تو بما صنعت فيه نو ما ولا خبر ورکو هغه چې ما کړیو فلا مني هغه زم ملامت کم د دې بارک قال وقت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابيشکو رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لي ما ته وی هین استاذن تو چې ما ته اجازه دو ته چې ما هونه وعده کړه کور ته زم وی ما ته زوجتا تا چا سره نکاح کړی بکران پیغلا دام سیبن او کوندا فقلت له تزوجت سیبن کوندا قال الله حبیب فلا تزوجت بکران تا د پیغلی سره ورې نکاح نکول تلاعبک وتلاعبها تا باغی سره وغی بتا سره ملابت کول فقلت له یا رسول الله ما یاد الله رسول توفی ولا والدی زما والد وفات کړي شو اوستو شیدای تاسو وی چې شهید کړي شو ولی اخوات و نسوغار زما نه وړي خويندې دي فکرہ تو ان تزوج الیهن مثلهن ما بدګنل چې په نکاحوالم دوی ته په مثل لدی د دې نه غونته ماشومه خو مې ور سره نشور اغوسته هغه بدای څنګه سنبالولې فلا تؤدبهن اغه بدای ته صادب نو ور کول چې د دین لوی نه وي ولا تقوم عليهن ان بد دای په تعلیم او آداب ودرې د فتزوجت سیبا ما مشر عمر والا کندو کلی تقوم عليهن چې زما دي خويندو باندې ودرېږي وتو ادبهن او دای ته ادب ورکی قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ده الله حبيب چې کله مدینه منوره تراغه غادوت اليه بالبعير ساري وخت می ورته وغبوت فاعطاني ثمنه ما ته داغه پیسې مراکي ورده عليا او ما ته هم واپس کو دي دې کې به بس زکه کو ها